نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirdiniz. Evet, geçen ders Allah Azze ve Celle'nin müminler tarafından kıyamet günü, ahiret günü vecihinin görülmesinden bahsetmiştik. Geçen ders, yani geçen derste. Bugün inşallah Allah Azze ve Celle'nin diğer bir zati sıfatına geçeceğiz. O da rahmet sıfatı. Allah Azze ve Celle'nin diğer bir sıfatı, o da ne? Rahmet sıfatı. Zati sıfat, haberi sıfat. Allah'ın zati sıfatı haberi, yani haberle, yani Kur'an ve sünnetle ne yapmış? Varit olmuş bir sıfat. Bu rahmet sıfatını Allah Azze ve Celle'nin isim olarak iki ismi, sıfat olarak da bizzat ne yapıyor? Kendisi gösteriyor. Neydi o? Bir tanesi Er-Rahman. Diğeri Er-Rahim. Her ikisi ne sıfatında? Rahmet sıfatında birleşiyor. Rahmet sıfat olarak da, Allah Azze ve Celle'ye ait sıfat olarak da Kur'an-ı Kerim'de ayrıca geçiyor. Aynen İmam Buhari'nin burada sizde bab başlığında ne yaptığı gibi kullandığı gibi. İmam Buhari'nin burada sizde ne yaptığı gibi bab başlığında kullandığı gibi. Rahmet zati haberi sıfat. Er-Rahman ve Er-Rahim isimleri bu sıfatı ne yapıyor? Açıkça ifade ediyor. Her isim aynı zamanda ne yapardı? Bir sıfatı kapsardı, değil mi? İçerirdi. Er-Rahman, Arapçası olmayanlar var, yazalım. Evet, Er-Rahim. Bu da ne? Rahmet sıfatı. Rahmet sıfatı da sıfat olarak ayrıca Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette ne yapıyor? Geçiyor. Hadisleri de zaten bir kısmını ne yapacağız? Alacağız. Şöyle bakıyoruz İslam tarihine. Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatını inkar eden pek kimse olmamış. Pek kimse olmamış. Yani rahmet sıfatı genel itibariyle ne yapılmıştır? Kabul edilmiştir. Rahmet sıfatı genel itibariyle kabul edilmiştir. Yani Mutezile ve Cehmiye aynı zamanda ne yapmıştır? Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerine ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Ama bir problemleri vardır Cehmiye'nin. O da ne? İsmin sıfatı içermediği neyindedirler? Kanaatindedirler. Ama sıfat olarak da Kur'an-ı Kerim'de ayrıca rahmet olarak geçtiği için kabullenmek zorunda kalmışlardır. Ama tabii o kabullenme ehl-i sünnetin anladığı anlamda Rahman ve Rahim isimleri Allah'a aittir. Rahmet sıfatını kapsar. Rahmet sıfatı başka naslarla da sabittir. Naslar zahiri üzeredir, olduğu gibi alınmalıdır şekliyle telakki edilmemiştir. Bazı neler? Teviller gene yapılmıştır. Mesela işte bir kısmı Allah'ın rahmetinden ne yapması? Sevap vermesi. Ne yapması? Sevap vermesi anlamının çıkabileceğini ne yapmışlardır? İddia etmişlerdir. Ama genel itibarıyla gerek Eş'arilerde, gerek Maturidilerde, gerekse Ehl-i Sünnet'in genelinde ne yapmıştır? Rahmet sıfatı problem olmamıştır. Ne yapmamıştır? Problem olmamıştır. Yani şunu anlamak zordur. Rahmet sıfatı problem olmaz. Rahmet sıfatı problem olmaz. Ama başka bir sıfat problem olabilir. Yani şimdi genel itibariyle diyoruz ki rahmeti kabul etmiştir, değil mi? Neyi kabul etmiştir? Rahmet sıfatını kabul etmiştir. Ama bazı sıfatlar var, onlar ne yapılmıştır mesela? Kabul edilmemiştir. Yani örnek verelim mesela. Kabul edilmeyen Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği ama Ehl-i Sünnet'e mensubiyet iddiasında bulunan bazı grupların, fırkaların kabul etmediği, Allah Azze ve Celle'nin ne yapması? Gülmesi. Allah Azze ve Celle'nin ne yapması? Sevinmesi. Kabul edilmemiştir. Neden? Neden kabul edilmemiştir? Çünkü onlara göre bunlar zıddiyeti itibariyle ne içerir? Noksanlık içerir. Yani Allah Azze ve Celle güler, yani zıttı ağlar. Allah Azze ve Celle sevinir, zıttı ne? Nefret eder. Halbuki kızmak da ne? Allah Azze ve Celle'ye ait nedir? Bir ayrı sıfattır. Geçen ders geçmişti. Gadab. Bir de var, sakt vardı, öfke duymak vardı değil mi? Öfkelenmek vardı. Şimdi hadise şudur. Rahmeti kabul etmeyen, rahmeti genel itibariyle kabul etmişlerdir. Neden? Onlara göre, çünkü rahmet nedir? Onlara göre rahmet nedir? Med sıfatıdır. Yani övgü sıfatıdır. İyi de. Her sıfat, yani her övgü sıfatı aynı zamanda övgü sıfatı olmayabilir. Yani örnek vereyim mesela. Necmi olarak benim rahmet etme övgüdür. Ama eğer ben bu rahmetin neyini bilemiyorsa, sınırını bilemiyorsa maraz da doğabilir bu rahmetten. Yani bir idareci düşünün, o kadar merhametli ki hiç hayır diyemiyor. Bir polis düşünün, o kadar merhametli ki hiç hayır diyemiyor. Bir öğretmen düşünün, o kadar merhametli ki hiç kimseye zayıf veremiyor. Böyle bir merhamet. İyi bir merhamet midir? Hayır, iyi bir merhamet değildir. Neden iyi bir merhamet değildir? Çünkü bunda ne vardır? Noksanlık vardır. Ne vardır bunda? Noksanlık vardır. Madem öyle, neden Allah Azze ve Celle hakkında rahmeti kabul ediyorsun ey arkadaşım? Kabul etme rahmeti. Olur mu hocam? Allah Azze ve Celle merhametlidir ama başka sıfatları da vardır. Yani mesela ne değildir? Aciz değildir. Ne değildir? Aciz değildir. Başka? Mesela adildir. Yani merhamet eder ama merhamet edilmesi gerekene merhamet eder, edilmemesi gerekene de ne duyar? İntikam duyar. Şedidül ikaptır. Zu intikamdır değil mi? Onu ne affeder? Kahvardır, kahreder, mahveder. Demek ki övgü sıfatı da olsa muhakkak içinde ne olabilir bir itibarla, bir cinsle? Noksanlık, ayıp olabilir. Ama sen bunu içinde bir itibarla noksanlık, ayıp var diye Allah'tan nefy edemezsin. Yani ne demek? Allah'ta bu yoktur diyemezsin. Çünkü niye? Allah diğer sıfatlarıyla da Allah'tır. Sen merhamet edersin ama senin merhametin fazla olabilir, adaletin olmayabilir, aziyetin olabilir, güçsüz olabilirsin, kavi değilsindir. Anlatabildim mi? Demek ki yani medih sıfatı da olsa, övgü sıfatı da olsa Allah Azze ve Celle onun ney? Zıttıyla zaten muttasap olamaz. Yani ne demek? Allah eğer merhamet neyse, sahibi ise, o merhametten doğabilecek marazlardan nedir? Müstahnidir. Anladık değil mi? Bu çok önemli. Bunu sen mahluk için öngöremezsin. Onun için ne diyoruz? Örnek verelim. Allah Azze ve Celle zalim değildir. Nefi sıfatı, olumsuz sıfatı. Onun muttasafı nedir? Yani zıttı nedir? Adildir. Allah adildir. Onun muttasafı, yani zıttı nedir? Zalim değildir. Demek ki Allah Azze ve Celle için bütün yönleriyle sıfatlık. Bütün yönleriyle ne? O sıfatın muhtevası nedir? Vakidir. Onun için rahmeti inkar etmeyenlere aslında sormak lazım. Niye rahmeti inkar etmiyorsunuz? İnkar edin rahmeti de. Onun içinde de ne var bir? Fazlasından doğabilecek kusur olabilir. Yok hocam, işte gayri var. O zaman Allah'ın gülmesini niye inkar ediyorsun arkadaşım? Ama ağlar. Haşa kella. Övgü sıfatı. Gazap etmesini niye inkar ediyorsun? Bak seviniyor. Demek ki bunlar mutlak anlamda Allah Azze ve Celle'ye ait sıfatlar olduğu için zaten eğer zıttında eksiklik varsa Allah'ını ne yapamazsın? İsnat edemezsin. Bunu sen kulla, yani mahlukla Allah'ı bir tutarak yaparsan zaten hasta olursun. beynin hastadır, zihnin hastadır. Zihnin hasta olunca da böyle bir ayrım seni çıkmaza götürür. Onun için yani Allah Azze ve Celle'nin rahmet sıfatı Ehl-i Sünnet'in geneli tarafından kabul görmüştür. Bütün sıfatlarında ne görmesi lazımdır zaten? Kabul görmesi lazımdır. İmam Buhari ne yapmış? Gene bab başlığında İmam Buhari'nin fıkhı neyi kullanmış? Allah Azze ve Celle'nin kitabında bir ayeti kullanmış. Araf suresi 56 nolu ayeti İmam Buhari burada bab başlığı olarak kullanmış. Evet, oku Seyfullah. Bab-ı Mâcâre fî kavlillâhi teâlâ inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn. Recep, oku tercümesini. Yüce Allah'ın şüphe yok ki iyi hareket edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. El-Araf 56. Kavli hakkında gelen hadisler babı. Araf suresi 56. ayeti kerimede ayetin son bölümünü, lazım olan yani rahmetle alakalı bölümünü almış. Biz ayeti tam okuyunca inşallah biraz daha ne yapacağız? Ayeti anlayacağız. Tam okuyunca biraz daha ayet-i kerimeyi inşallah anlayacağız. Evet. Ne diyor Allah Azze ve Celle Araf suresindeki bu ayette? Diyor ki Estaizu billah bismillah وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ بَعْدِ اِصْلَاحِهَا. Evet. Yeryüzünün ıslahından sonra, düzgünlüğünden, istikametinden sonra ne yapmayın? Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Yani Kur'an indi, peygamber geldi, şeriat mevcut. Bu en güzel ney? Islah. En güzel ney bu? Islah. Bundan iyisi yok. Kur'an ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ikisinin içerdiği ne? Şeriat ahkamı. Edebiyle, ahlakıyla, ahkamıyla, kıssasıyla ıslah. Hal böyleyken artık yeryüzünde ne çıkarmayın? Fesat çıkarmayın. Yani bozgunculuk yapmayın. Ne yapmayın? Bozgunculuk yapmayın. Yani hayrın karşısına neyi çıkarmayın? Şerri. Islahın karşısına neyi çıkarmayın? İfsadı. Hayrın karşısına neyi çıkarma? Şerri. Islahın karşısına neyi çıkarma? İfsadı çıkar. Yani yeryüzünün ıslahından sonra artık yeryüzünde fesat çıkarmayın. Bir, fesat çıkarmıyoruz. Sonra ved'uhu. Sadece Allah'a yakarın. Allah'a dua edin. Ondan isteyin. Demek ki fesat yok. Bakın bu ne? Bu ne? Neyle alakalı bölüm? Toplumla alakalı. İnsanların geneliyle alakalı. İnsanların birbiri arasındaki neleriyle? Muameleleriyle alakalı. Bir de neyle alakalı olanı var? Rabbi ile alakalı olanı var insan. Şimdi yeryüzünde ne var? Islah var. Fesat yok. Çıkarma. Sonra Allah Azze ve Celle'ye yakar, yalvar, dua et. Ondan iste. Havfen ve tamaan. Korkarak ve ümit ederek. Beynel havfi ve reca. Korku ile ümit arası. Hem korkacaksın hem de ümit edeceksin. Ne korkun ümidini engelleyecek ne de ümidin korkunu engelleyecek. Sonra ne diyor? Dikkat edin. İfsat yok yeryüzünde, ifsad etmeyin. Ona dua edin. Nasıl? Korkarak. Neyinden korkarak? Azabından korkarak. Ümit ederek. Neyini ümit ederek? Rahmetini. Çünkü niye? İnne rahmetallahi garibun minel muhsinin. Çünkü Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Nedir muhsin? İyilik yapanlar. Evet. Nedir muhsin? İyilik yapanlar. Bu ne yönüyle? Lugat yönüyle. Ama vera yönüyle, en üst yönüyle nedir muhsin? Allah'a görüyormuşçasına ne yapmak? Allah'a ibadet etmek. Bilir ki o Allah'ı göremez ama Allah onu ne yapar? Görür. O en üstü. Ama normal itibariyle iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti yakın. Burada Allah'ın rahmeti iki boyutta incelenir bu ayeti kerimede. Allah'ın rahmeti. Evet, Allah'ın rahmeti yakın muhsinlere. Ha, şimdi bu rahmeti iki boyutuyla alıyoruz. Dünyada Allah'ın rahmetinin muhsinlere yakın olması, bir de nerede? Ahirette. Dünyada Allah'ın rahmeti müminlere nedir? Yakındır. Çünkü niye? Ha, dünyada Allah Azze ve Celle hem Er-Rahman ismiyle hem de Er-Rahim ismiyle ne yapar? Merhamet eder. Rahman ismiyle mümini kafiri. Rahim ismiyle sadece neyi? Mümini. İşte onun merhametiyle, fazlıyla yağmur yağar. Onun merhametiyle, fazlıyla bitkiler yeşerir. Onun merhameti fazlıyla çoluk çocuğa kavuşursun. Onun merhameti fazlıyla doğarsın, büyürsün, yaşarsın, ölürsün. Yani bunlar hep Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ve fazlıyla olan işlerdir. Anladık değil mi? He. Ahirette de ne olur? Ne olur? Sana ne verir? Ne verir? Cennet verir. Sana ne verir? Cennet verir. Allah Azze ve Celle'nin ahirette sana cennet vermesi yaptığın amellerin mukabilinde değildir doğrudan. Eğer Allah'ın rahmeti olmasa yaptığın ameller yetmez belki de. Çünkü yine Buhari Müslim hadisi, sizden hiçbirinizin kıldığı namazlar, tuttuğu oruçlar, verdiği zekatlar ne yapmasın diyor aleyhissalatü vesselam? Aldatmasın diyor. Sizi bunlar doğrudan neye sokamaz? Cennete sokamaz. Seni de ey Allah Resulü, beni de. Ancak Allah'ın neyi hariç? Rahmeti. O rahmetiyle ne yapar? O cenneti verir. Yani yoksa kılınan namazlar, tutulan oruçlar, verilen zekatlar, hac veyahut da diğer ibadetler zaten senin yapmakla yükümlü olduğun neler? Vazifeler. Allah'ın rahmeti var. İşte burada ney? Beynel kafi ver reca. Yani bu amelleri yapıyorum, %100 cennete gireceğim. Yok. Stop. Ama ben bu amelleri yapıyorum. Ben çok neyi? Fakir bir kulum, çok aciz bir kulum. Allah beni %100 cehenneme atar. Stop. İkisinde de yok. Ümit edeceksin. Ama illa da cennete, illa da cehenneme gireceğim diye bir şey yok. Cennete girme ümit edeceksin. Allah'tan isteyince en iyisini isteyeceksin. Firdevsi. Anlatabildik mi? Demek ki Allah'ın muhsinlere rahmeti dünyada da var, ahirette de var. Ama şimdi burada muhsinler diyor. Dikkat edin. Ne diyor? Muhsinler diyor. Muhsinler. Yani muhsinlerden kastı müminler. Müminlerin neyi? Muhsinleri. Ama genel itibariyle ne? Müminler. Hal böyle olunca buradaki rahmetin dünya rahmeti olması Kur'an ve sünnetin geneline ne olabilir? Aykırı olabilir. Nasıl? Madem ki dünyada rahmet kafire de geliyor. Neyle? Rahman ismiyle. Burada Allah'ın rahmeti kimden? Allah'tan kime? Muhsinlere. O halde buradaki rahmetin muhsinlere olması daha çok neyi kapsıyor? Ahireti. O da neyi? Cennet vasfını kapsıyor. Cennet daha çok. Çünkü niye? Muhsin dediğine göre hasretmiş. Ayırmış. Burada da kastedilen daha çok ne? Cennet. Birazdan açıklayacağız. Bu rahmet sıfatı öyle bir sıfat ki bu rahmet sıfatı, bunu aynen Rauf ismindeki içerdiği Re'efe sıfatında olduğu gibi ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle peygamberine de ne yapmıştır? Vermiştir. Aynı isimle. Ne demiştir mesela? Rahmet edilir alemin. Yok. O ayrı. Alemlere rahmet olması ayrı. Ne demiştir? Ve kâne bil mu'minîne raufur rahîm. O aleyhissalatü vesselam müminlere karşı nedir? Rauftur. Merhametlidir. Bak. Rauf kimin ismi? Allah'ın. Rahim kimin ismi? Allah'ın. Demek ki bu ismi peygamberine de vermiştir. Çünkü merhamet öyle bir vasıftır ki Öyle bir vasıftır ki merhametsiz bir ney tevhid olamaz. Merhametsiz bir ney semavi din olamaz. Merhametsiz bir Resul olamaz. Merhametsiz bir alim olamaz. Mümkün değil. En büyük vasıflardan bir tanesidir. En büyük vasıflardan bir tanesidir. Demek ki bu rahmeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a isim olarak hasretmesi rahmetin önemini de Peygamber Efendimiz'in şanında ne yapar bize? Gösterir. Şimdi gelelim. Dikkat edersek burada rahmet Allah demiş. Allah'ın rahmeti. Muzaf, muzaf ileyh. Rahmeti kime isnat etmiş? Allah'a. Böyle geçerse bu Allah'ın işte zati sıfatı olur. Burada neyi? Bizzat Allah'ın neyi? Zati sıfatı. Allah'ın neyi? Zati sıfatı. Başka ayetlerde de var. Mesela ve rahmeti vesiat kulle şey. Araf suresi 156. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır diyor. Her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Yine başka bir ayet En'am suresi 132 ve rabbukel gani zur rahme ve senin Rabbin ey Muhammed gani aynı zamanda rahmet sahibidir. Bak sıfat olarak gelmiş hep bunlar. Ne olarak? Sıfat olarak gelmiş. Sonra başka bir ayet En'am 147 fe in kezzebuke ey Muhammed aleyhissalatü vesselam eğer seni yalanlarlarsa fegul de ki rabbukum zur rahmetin vasi'a. Rabbiniz sizin geniş rahmet sahibidir. Rabbiniz sizin ne? Geniş rahmet sahibi. Demek ki bunların her biri kime isnat edilmiş? Allah Azze ve Celle'ye isnat edilmiş. Onun neyi bunlar? Zati sıfatı. Başka bir ayet Bakara suresi 218 Ulaike yercune rahmetallah. İşte onlar Allah'ın rahmetini dilerler. Vallahu gafurur rahim. Muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Bunun gibi pek çok ayet. Bunlar Allah Azze ve Celle'ye ne yapılmış? Nispet edilmiş onun zati sıfatları. Bir de ne var? Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatının bir tecellisi olarak ortaya çıkmış fiiliyattan, fiil olarak mahluk, yaratılmış rahmet var. Allah'ın bu sıfatının bir tecellisi olarak ortaya çıkmış fiiliyattan mahluk ne var? Bir rahmet var. İşte bu ortadaki rahmet Allah'ın zati sıfatı olan rahmetin neyi bir? Eseri. Neyi? Eseri. Ne de olduğu gibi mesela Yunus suresi 21. ayet-i kerimede olduğu gibi ne diyor? Ve izâ evaknen nâse rahmeten. Biz insanlara rahmetimizi tattırdığımız zaman ne zaman? Min ba'di darra'e messethum. Kendilerine dokunmuş, isabet etmiş bir zarardan sonra. Yani sıkıntı, kıtlık, kuraklık her şey diyebilirsiniz buna. İzâ lehum mekrun fi ayatina. Bir de görürsün ki diyor, bakarsın ki diyor, bizim ayetlerimiz hakkında bir tuzağa kalkışmışlar. Demek ki ne diyor Allah Azze ve Celle? İnsanların kendilerine dokunmuş bir zarardan sonra biz insanlara rahmeti tattırdığımız zaman, burada rahmet işte fiiliyatta olan Allah'ın yarattığı kendi rahmet sıfatının eseri olarak ne yaptığı, bize verdiği bir ney? Fiil, eylem. Biz işte kendilerine dokunmuş olan bir zarardan sonra kıtlık, kuraklık neyse, mesela kıtlık verdi. Kıtlık. Peşinden ne verdi? Bolluk. Kuraklık verdi, peşinden ne verdi? Yağmur mesela. Değil mi? Bundan sonra işte insana biz o rahmeti tattırdığımızda şükretmesi gerekirken bir bakmışsın ki diyor bizim ayetlerimiz hakkında gene ne yapmışlar? Tuzak kurmaya, dalavere yapmaya başlamışlar. İşte burada ne var? Allah'ın rahmetinin eseri var. Yine başka bir ayet-i kerime Hud suresi 9. ayet-i kerime diyor ki وَلَئِنْ اَذَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً. Biz insanlara kendimizden bir rahmet verdiğimizde, onlara bunu tattırdığımızda ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ. Sonra da o rahmeti onlardan çekip aldığımızda اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ. tamamen ümitsiz ve nankör olur. Tamamen ne olur? Ümitsiz ve nankör olur. Demek ki insana rahmeti Allah tattırıyor, sonra çekiyor. İnsan da bunun karşılığında ümitsiz ve ne? Nankör oluyor. Gene başka bir ayet-i kerime, Furkan suresi 48. Ve huvellezî ersele riyâhe buşran beyne yedey rahmeti. Evet. O Allah ki ne yapar? Rüzgarları yollar. Ne olarak? Müjde olarak. Bir ne olarak? Müjde olarak. Neyden? Rahmetinin hemen neyinden? Önünden. Demek ki burada rüzgarlar Allah'ın neyi oluyor? Rahmeti oluyor. Bak. İşte ne sıfatı? Rahmet sıfatının bir yaratılmış neyi? Fiili, eseri. Yine başka bir ayet-i kerime, Neml suresi 63. Ve men yursilur riyaha buşran beyne yedey rahmeti. Rahmetinin önünde hemen o rüzgarları kim yollar? Allah Azze ve Celle. Ne olarak? Müjde olarak, değil mi? Bunlar ne? Mahluk olanlar. Başka? Buna örnek, işte bu ikinciye, mahluk olanı örnek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi, Müslim'in hadisi. Diyor ki, halakallah miyete rahme. Allah 100 tane rahmet yarattı. 100 tane rahmet. 100. 100 rahmet yarattı. Fevada vahideten beyne halkihi. Bir tanesini kulların arasına koydu. Ve habbe indehu miyete illa vahide. 99'unu kendi katında gizledi. 100 tane rahmet yarattı. Bir tanesini kullarına verdi. Aralarına kattı, koydu. 99'unu ne yaptı? Kendi katında ne yaptı? Gizledi. Birazdan gelecek aynı hadiste geçtiği gibi mahluk olan. Yani Allah'ın rahmet sıfatının neyi? Tecellisi olarak. Fekalallah lil cenne. Hadiste gelecek. Allah cennete dedi ki enti rahmeti. Sen benim neyimsin? Rahmetimsin. İşte rahmetinin tecellisi ne? Cennet. Azabının tecellisi? Cehennem. Erhamu biki men eşa. Seninle istediğime ne yaparım? Merhamet ederim. Seninle istediğime ne yaparım? Merhamet ederim diyor. Demek ki buradaki bu ikinci sınıftaki rahmet Allah'ın o rahmet sıfatının tecellisi olarak ne yaptı? Yarattı. Rahmet. Koyduğu Allah Azze ve Celle rahmet. Evet. Yine bununla alakalı başka eserler de var. Mesela Sa'd bin Ubade'ye ne demişti? Lemma gale lehu ma hada, ona bu ne dediği zaman gale dedi ki havihi rahmetun cealahallah fi kulubi ibadihi, bu Allah'ın rahmetidir, onu nereye koymuştur Allah? Kullarının kalplerine. Sonra ve innema yerhamullah min ibadihi ruhama, Allah kullarından ancak kime merhamet eder? Merhametlilere. Birazdan ne yapacak? Gelecek. Dikkat edersek İmam Buhari burada ne yaptı? Ayeti koydu. Ayeti koyduktan sonra telvih yaptı. Yani ne yaptı? Dedi ki bu ayeti ben bab başlığına koyuyorum. Başka ayetler de var. Ben burada Allah'ın zatına isnat edilen zati sıfat ayetini koyuyorum. Ama dediğimiz şekilde eser olanlar da var. Sıfatının bir tecellisi. Eseri olanlar da var. Yani ne yaptı? Bizi, zihnimizi meşgul edip neye teşvik etti? Araştırmaya. Bakmaya. Dönmeye. Her zaman ne yapıyor bunu zaten? İmam Buhari biliyorsunuz yapıyor. İmam Buhari'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de ne yapması? İnsanları, okuyucuları buna ne yapması? Teşvik etmesi. Diğer bir hadiste mesela burada ne diyor? Karip kelimesi geçiyor, değil mi? Geldik. Allah'ın rahmeti hakkında herhalde anladık. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yakındır diyor, değil mi? Yakındır. Nedir? Yakındır. Bakın hadis-i şerifte ne geçiyor? Diyor ki hadis-i şerifte el cennetu akrabu ila ahadikim ahadikum min şiraki na'lihi ve nar mislu zalik. Yani minel musiin. Evet. Cennet sizden birinizin terliğinin neyinden? Neyinden? Bağından kendisine daha yakındır. Cennet sizden birinizin ayağına giymiş olduğu terliğin bağında size daha yakındır. Cehennem de öyledir. Ha, demek ki Allah'ın rahmeti bir eser olarak neyse muhsinlerde, ahirette, cennetse onlara ayaklarının bağından daha yakın. Ama aynı zamanda cehennem de ayaklarının bağından, yani terliklerinin bağından daha nedir? Yakındır. Bunlara dikkat edilecek. Diyor ki İbn Hacer, kastedilen nedir diyor burada? Allah Azze ve Celle ihsan sahipleri ne yapar? Sokar. Nereye? Vaat etmiş olduğu, muttakilere vaat etmiş olduğu cennetine. Ne ile? Rahmetiyle. Ne ile? Rahmetiyle. Onun için Allah Azze ve Celle cennete demiştir ki sen benim neyimsin? Rahmetimsin. Sen benim neyimsin? Rahmetiniz. Böylelikle diyor ne yapmıştır? Bab başlığıyla evet ne? Ayet uyum göstermiştir diyor. Böylelikle bab başlığıyla ayet ne yapmıştır? Uyum göstermiştir. Bunlar bize neyi gösteriyor? Rahmetin Allah Azze ve Celle'nin bir neyi olduğunu, sıfatı olduğunu. Rahmetin Allah Azze ve Celle'nin sıfatı olduğunu. Kaldı ki bu ayette neyin devamında geliyordu bu? İfsad etmeyin. Peşinden de sadece kime dua edin? Allah'a. Hem korkarak hem de ne yaparak? Ümit ederek. İşte burada vermiş olduğu nedir? Allah Azze ve Celle'den ümit ederek ne yapacaksın? İsteyeceksin. Ümit ederek istemen ibadetlerini yapmana ne olmayacak? Engel olmayacak. İbadetleri yapmana ne yapmayacak? Engel olmayacak. Evet. Başka? Haramları işlemeni de ne yapmayacak? Sağlamayacak. Korkarak Allah Azze ve Celle'den isteyeceksin. Bu da ibadetlerini yapmanın sonucunda ümitsizliğe kapılmanı ne yapmayacak? Sağlamayacak. Haliyle ne yapacaksın? Allah Azze ve Celle'ye böylelikle ne yapacaksın? İtaat edeceksin. Dikkat edersek kayıp dedi, yakın. Allah Azze ve Celle'nin evet. Nedir yani bu? Şudur. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti gariptir, yakındır. Yani hem zaman olarak hem de mekan olarak. Zamansal olarak da yakındır, mekansal olarak da yakındır. Mesela İbn Kesir diyor ki Allah Azze ve Celle'nin ihsan sahiplerine rahmeti yakındır. Yani Allah Azze ve Celle rahmetini ihsan sahipleri için hazırlamıştır. Hangi ihsan sahipleri? Emirlerini yerine getiren, yasaklarından ne yapan? Kaçınan. Daha sonra aynen şu ayette olduğu gibi diyor. Ve rahmeti vesiat kulle şeyin, ve rahmetim her şeyi kuşatmıştır. فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ Onu ben kime yazacağım rahmeti? Kendisinden korkanlara, sakınanlara. Neydi takva? Allah'ın emrettiklerini yapmak, nehyettiklerinden ne yapmak? Kaçınmak. Evet. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti yakındır. Bu yakındır. Bazıları tevil etmeye kalkmışlar. Yakındır. Yani ne demiştir o tevil edenler? Yani manası nedir? Manası nedir? Sevaptır. Halbuki yanlış. Çünkü burada karip bizzat neye isnat edilmiştir? Allah Azze ve Celle'ye isnat edilmiştir. O halde sevabı sen Allah Azze ve Celle'ye ne yapamazsın? İsnat edemezsin. Ve ize se'eleke ibadi anni fe inni garib. Ucibu davete da'ida da'am. Evet. Kullarım bana sana sorduklarında beni ne de onlara, ben onlara çok yakın. Demek ki ne demek burada yakın? Yakın. Nahnu akrab ileykum min hablil verid. Biz size daha ne yakınız? Neden? Şah damarımız. Allah'ın kurbiyetiyle maiyetini hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu burada işlemiştik. Allah bizimle beraberdir. Ama zatıyla nerededir? Semadadır. Allah'ın zatıyla semada olması bize yakın olmasına ne değildir? Engel değildir. Bunları almıştık. Matarul Verrak diyor ki yapmış olduğunuz taatlarla Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiğinin mükafatını Allah'tan isteyin. Çünkü o şuna hükmetmiştir. Rahmeti ihsan sahiplerine nedir? Yakındır. Demek ki burada kayıp zahir üzere yakın demektir. Yoksa manası sevap anlamında değildir. Eğer öyle olsa başka ayetlerle ne yapar? Çelişir. Yani biz size şah damarınızdan daha yakınız. Yani ne demek sevabınız? Biz size sevabınızla mı yakınız? Yani kullarım bana seni sana beni sorarlar. De ki onlara ben onlara ne? Yakın. Demek yani bunda yakınlık bizzat ne? Allah Azze ve Celle isnad olarak, isnad edilmiş olarak geçiyor. Evet. Hadisi okuyalım. Okuyalım hadisi. Dikkat edelim. Dikkat. Evet. Oku. قَالَ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُ رَحِمَهُ اللّٰهُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنِ اِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ اُسَامَةَ قَالَ كَانَ اِبْنٌ لِبَعْضِ بَنَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي فَأَرْسَلَتْ اِلَيْهِ اَنْ يَأْتِيَهَا فَأَرْسَلَ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلَتْ اِلَيْهِ وَأَقْسَمَتْ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقُمْتُ مَعَهُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ صَامِتِ فَلَمَّا دَخَلْنَا نَاوَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الصَّبِيِّ وَنَفْسُهُ تُقَلْقَلُ فِي صَدْرِهِ فَحَسِبْتُهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنَّةٌ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن عبادة أتبكي فقال إنما يرحم الله من عبادة الرحماء من عباده من عباده الرحماء. Evet. Halil oku tercümesini. Usame ibn Zeyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberin kızlarından birinin bir oğlan çocuğu ölmek üzere hastaydı. Peygamberin kızı peygambere yanına gelmesi için haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kızına Allah'ın almak ve Allah'ın vermek istediği her şey kendisine aittir. Ve her şeyin ilahı ilimde tayin edilip isimlendirilmiş bir eceli vardır. Kızım sabretsin ve bu sabrın Allah yanında sevabı olduğunu hatırlasın diyerek cevap yolladı. Bu sefer kızı Zeynep tekrar haber gönderip peygambere muhakkak gelmesi için yemin etti. Bu haber üzerine Resulullah kalktı. Onun beraberinde ben de kalktım. Muaz ibn Cebel, Ubey ibn Kab ve Ubadetu bunu Samit de kalktılar. Kızının evine girdiğimiz zaman çocuğu Resulullah'a uzatıp verdiler. Çocuğun nefesi göğsünde gidip geliyordu. Ravi dedi ki zannediyorum o çocuk eski bir kırbaya dönmüştü dedi. Bunun üzerine Resulullah ağladı. Sa'd ibn Ubade, ya Resulullah ağlıyor musun dedi. Resulullah, Allah Teala kullarından ancak merhamette olanlara merhamet eyler buyurdu. Usame bin Zeyd hadisi daha önce sizde 6 numarada geçmişti. Bakın 6 numarada. Ulidullezine, ulidullaha, ebidurrahman. Evet. İster Allah'a ister Rahman'a dua edin, yalvarın yakarın babında. Bu hadisi aldık. Altın oğlu hadise bakın göreceksiniz. Altın oğlu hadis. İster Allah'a dua edin, isterse Rahman'a dua edin. Evet, altın oğlu hadiste biz bunu ne yaptık? Aldık. Burada gene tekrar ediyor. Evet. Buradaki İmam Buhari'nin adeti bu. Ne yapmış burada? Evet, altın oğlu hadisin ilk senedini okuyun bana. Hadisin senedini okuyun, altın oğlu hadisin senedini. Oku Seyfullah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحولي. Evet. Şimdi dikkat edin, Asım'a kadar farklı bir senetle burada rivayet etti. İlk ravi bizde buradaki kitapta Musa bin İsmail. Sende kim? Oku ilk ravi. Hammad ibn Zeyd'in. Gördün mü? Asim el-Ahveri. İlk senedi oku. Haddesena. Haddesena Ebu Nu'man. Evet. Ebu Nu'man orada. Burada ise Musa bin İsmail. İkincisi kim orada? İkincisi Hammad ibn Zeyd. Hammad ibn Zeyd. Burada kim? Abdülvahid. Sonra Asim el-Ahveri'de birleşiyor. Ha, demek ki İmam Buhari'nin özelliklerinden bir tanesi. farklı farklı yollardan hadisi ne yapıyor? Vasıl ediyor. Ne güzel. Değil mi? Takviye. Başka bir yolda. Metninde de ufak tefek neler var? Farklılıklar var. Metninde de ufak tefek neler var? Farklılıklar var. Demek ki başka bapta veya aynı bap içinde ne yapabiliyor? 3-5 kere de tekrar edebiliyor ama her birinde mümkün mertebe senedini farklılaştırıyor. Metni aynı da olabiliyor, ufak değişiklikler de olabiliyor. Bazen hem senedi hem metni değişik olabiliyor. Bazen sırf senedi değişik, metni ne olabiliyor? Aynı. Bazen senedi aynı, metni farklı olabiliyor. İmam Buhari'nin taklı dediğimiz özelliği. Bir de ne yapıyor? Lazım olanı alıyor. Lazım olanı. Bazen bir sayfalık hadisi bir bapta zikrederken başka bir bapta onun üst satırını, bir satırını alıyor. Ha, bu işte ne? Konu başlığına, yani bab başlığına uygun olanı alıyor. Anlatabildim? Ha, bu İmam Buhari'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Bize lazım olan bölümü, şahidi, lazım olan bölümü, diğerlerini açıkladık. Birazdan biraz daha açıklayacağız. İnnemâ yerhamullah min ibadihi erruhamâ. Allah Azze ve Celle kullarından ancak merhametli olanlara ne yapar? Rahmet eder. Ne sıfatıyla? Ne sıfatıyla? He. Rahmet. Hem Rahman hem Rahim. Rahman sıfatıyla hem mümine hem kafire. Rahman sıfatıyla hem mümine hem kafire. Merhamet etsin etmesin. Ama rahim sıfatıyla sadece mümine ne yapar? Merhamet eder. Mümine rahmeti de değişik şekillerde olur. Eğer o mümin rahmetliyse, merhametliyse ona rahmeti çok farklıdır. Bu demek değil ki kullarından sadece rahmetlere merhamet eder, diğerlerine merhamet etmez. Ha işte o merhameti eğer dünyalıksa eder. Yağmur yağ, kim istifade eder ondan? Merhamet göstermeyen de istifade eder. Ama eğer ahiretse sadece kime? İşte müminlere. Ama nasıl? O müminlerin rahmeti neyince? Boyunca. Burada kastedilen o. Burada kastedilen o. Burada ne diyor işte? Allah Azze ve Celle ne yapar? Bu rahmeti mümin kullarının kalbine koyar. Böylelikle Allah Azze ve Celle'ye ibadet edenlere ne yapar? Merhamet eder ve Allah Azze ve Celle'nin merhameti o müminlerden ne olmuş olur? Yakın olmuş olur. Dikkat ederseniz İmam Buhari ne yaptı burada? Lafzı aldı. Açık bir şekilde aldı. Bazen kısa bir şekilde de alabiliyor. Neden dolayı? Kısa şekilde alarak bir evvelde geçen veya daha önce geçen aynı lafızdaki hadislere dönmeni ne yapıyor? Sevk ediyor. Bak burada sizi döndürdü. Baktık bir öncesine, değil mi? Senedi farklı. Bazı lafızlar da farklı. Böylelikle ne yapıyor? İmam Buhari bizi ne yapıyor? İlme teşvik ediyor. Şimdi kimdi bu? Usame bin Zeyd. Babası Zeyd bin Harise. Peygamber Efendimizin neyi? Azatlı kölesi. Usame de onun neyi? Oğlu. Peygamber Efendimizin sevgilisinin oğlu. Yani Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame. Annesi de Peygamber Efendimizin azatlı kölelerinden Ümmü Eymen. Hem baba hem anne Peygamber Efendimizin neyi? Azatlı kölesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Usame bin Zeyd'i içinde muhacirlerin ve ensarın ulularının olduğu orduya kumandan olarak tayin ediyor. O ordu içinde kim var? Ebu Bekir ve Ömer de var. Biliyor musunuz? Evet. Ve hakkında diyor ki Allah'a yemin ederim ki Usame emirlik için yaratılmıştır. Usame ne için? Emirlik için yaratılmıştır. Yine Buhari'deki hadiste hem Usame hem de Hasan için diyor ki, ikisi için bak, biri öz torunu. Ne diyor? Allah'ım diyor, ben ikisini seviyorum, sen de ikisini sev. Ben ikisini seviyorum, sen de ikisini sev. Peygamber Efendimiz onu Fatıma binti Kays'la evlendiriyor. Ne zaman? Yaşı 15 iken. Peygamber Efendimiz öldüğünde de yaşı yaklaşık 19. Hazreti Ömer ganimet mallarında dağıtırken onu oğlu Abdullah'a karşı üstün görüyor. Usame'yi daha fazla veriyor. Çünkü diyor ki ben biliyorum ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a daha sevgilidir. Kim? Usame benim oğluma göre. Şam ehli ile Irak ehli arasında, yani Hazreti Ali ile Muaviye diğer savaşlara katılmıyor. İtizal ediyor. Daha sonra Vadil Kura'da yaklaşık Hicri 55 yılında vefat ediyor. Hicri 55 yılında. Almıştık, bir daha verdik. Bayağı çünkü geç. Ta başlarda almışız. İşte bu Usame bin Zeyd. Allah kendisinden razı olsun. Şefaatini bizi nail eylesin inşallah. Evet. Ne diyor hadiste? Diyor ki Kâne İbnun Liba'vi Benâtin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Yakbi. Evet. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kızlarından bazılarından bir tanesinin neyi vardı? Çocuğu vardı. Evet. Bir tanesinin neyi vardı? Çocuğu vardı. Bir önceki rivayette, verdiğim rivayette, İrca'ehu Rasulü İhda Benatihi, kızlarından bir tanesinin elçisi geldi. Yed'uhu ilebniha fil mevti, Peygamber Efendimiz'i ölüm halindeki oğluna ne yapması? Yardım etmesi, dua etmesi için ne yapıyordu? Çağırıyordu. Evet, görüyorsunuz lafızlar farklı. Kimdi bu kızı? Almıştık, çok fazla ne yapmayacağım? İçine girmeyeceğim işin. Kimdi bu kızı? Zeynep'ti. Kimdi kızı? Hazreti Zeynep'ti. Evet. Bazı rivayetlerde o çocuğun da kız çocuk olduğu söyleniyor. İbn'in geçiyor ama biliyorsun İbn İbn'le bazen birbirlerine ne? Muradif olarak kullanırlar. O da ne? Umame. Binti Zeynep. Zeynep'in kızı ne? Umame. Zeynep'in kızı kim? Umame. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapıyor? Geliyor. Diyor ki ey Allah Resulü gel. Evladım ölüyor. Ne yap? Hükmü ver. Hükmü ver. Feerselet ileyhi en ye'tiyaha. Peygamber Efendimiz'e bir elçi yolluyor gelsin diye. Oradaki lafızı okudum biraz daha ne? Farklı. Bunun üzerine feersele Peygamber Efendimiz elçiye şu haberi veriyor. Git söyle diye. İnne lillahi ma akade ve lehu ma ata. Evet. Allah Azze ve Celle aldığını alır, verdiğini verir. Almak da vermek de kime aittir? Allah Azze ve Celle. Ve kullun ila eceli müsemma. Herkes de Allah'ın takdir ettiği, tesmiye ettiği o ecele kadar ne yapar? Yaşar. Feltasbir, sabretsin, mükafatını kimden dilesin? Allah'tan. Feerselet ileyhi feaksemet aleyh. Yine bu sefer haber yolluyor. Bu sefer yemin ediyor, illa da babam gelsin. İlla da ne gelsin? Babam gelsin. Evet. Diğer rivayette feadet ileyhi er rasul. Yeniden geliyor. Enneha aksamet lete'tiyenneha. Yemin ediyor gelsin diye. Evet. Fekame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kalkıyor. Ve kâmet mâhu onunla birlikte kalkıyor. Kim? Ve gumtu mâhu. Kim? Usame bin Zeyd de kalkıyor. Sonra ve Muaz bin Cebel. Muaz bin Cebel. Sonra ve Ubey bin Ka'b. Sonra ve Ubade ibn-i Sâb. Yani dört kişi. Peygamber Efendimiz kalkınca bu dört kişi de Peygamber Efendimizle birlikte kalkıyor. Usame'nin kendisi, Muaz bin Cebel, Ubey bin Ka'b, Ubade bin Es-Sami. Buhari'nin 1284 numarasında aynı hadis şöyle geçiyor. Bu dört kişi ayrıca Ubey bin Ka'b, ayrıca Zeyd bin Sabit ve başkaları da kalkıyor. Bu dört kişi üstüne kim? Ubey bin Ka'b, evet, başka Zeyd bin Sabit. Sonra başkaları diyor. Felemma dakhalna navelu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabi. Ne zaman ki Peygamber Efendimiz sahabeyle birlikte içeri giriyor, çocuğu hemen kime veriyorlar? Peygamber Efendimizin eline, kucağına veriyorlar. Ve nefsu tukalkal fi sadrihi. Artık can vermek üzere göğsünde hırıltılar var. Nefsi, nefesi gidip geliyor. Hasibtuhu gal ke enneha şenne. Zannettim ki diyor. Zannettim ki diyor, yani o ses aynen neye benziyor? Küçük bir eski tulumun neyine? Sesine. Evet. öyle gıcırtı ve hırıltı çıkarıyor. Buradaki rivayette diyor ki febeka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ağladı. Diğer rivayette fefadat aynahu, iki gözü ne yaptı? Yaşardı. Evet. Fekale Sa'd bin Ubade, Sa'd bin Ubade dedi ki etepki, diğer rivayette ya Resulallah mahada, ağlıyor musun ey Allah Resulü, bu halin nedir? Birbirine yakın rivayetler. Fekale dedi ki burada innema yarhamullah min ibadihi ruhama, Allah ancak kullarından kime merhametler rahmet eder. Bir önceki rivayette hâzihi rahmetun, bu bir rahmettir. Cealehallah fi kulubi ibadihi, bunu kime koymuştur Allah? Kullarının kalplerine. Ve innema yarhamullah min ibadihi ruhama, Allah kime rahmet eder? Kullarından merhamet edenlere ne yapar? Rahmet eder diyor. Ve böylelikle Allah Azze ve Celle'nin merhamet sıfatını bize ne yapmış oluyor? Vermiş oluyor. Demek ki burada bu hadiste iki merhamet var. Bir Allah'ın merhameti, bir de kulların merhameti. Kulların merhameti de Allah'ın merhamet sıfatının neyi bir? Tecellisi. Eseri. Evet, karşımıza çıkıyor. Diğer bir sonraki hadisi alalım. Çok uzatmaya gerek yok. Çünkü hadisin şerhini almıştık. Yani Allah'ın merhametinden ümit kesmemeyle alakalı ne var? Ayetler var, biliyorsunuz. Bunları almıştık. Geçiyoruz bir sonraki rivayete. Oku. Kâle l-İmâmu Bukhâriyü rahimahullah haddesenâ Ubeydullah ibn-i Sa'd ibn-i İbrahîm'e kâle haddesenâ Yâkûbu kâle haddesenâ Ebi Am Salih ibn-i Keysâne anil âracî an Ebi Hureyre'te anil Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kâle İhtasamet el cennetu ve'n nar ila rabbihima feqalet el cennetu ya rabbi ma laha la yadkhuluha illa du'afa'un nas wa saqatuhum wa qalet el nar ya'ni uristu bil mutakabbirin feqala Allah ta'ala lil cenneti anti rahmeti wa qala lin nar anti azabi usibu biki men eşâ'u ve likulli vâhidetin minkuma mil'uha kâle fe emmel cennetu fe innallâhe la yazlimu min khalbihi ahaden ve innehu yunşi'u linnâri men yeşâ'u fe yulqavne fîhâ fe tekûlu hel min mezîdin thelâthen hattâ yada'a fîhâ kademehu fe temtele'u temtelibu ve temtelibu ve yuraddu ba'duha ila ba'di ve tekulu kat kat kat. Oku Halil tercümesini. Bize babam İbrahim Salih ibn Keysan'dan, o da El-Araj'den, o da Ebu Hureyre radiyallahu anhümaden tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: cennetle cehennem Rablerinizin huzurunda çekiştiler. Şöyle ki cennet, ya Rab, bana ne oldu ki bana insanların yalnız zayıfları ve halkın gözünde düşük olanları girer dedi. Cehennem de ben büyüklenen kimselere tercih, yani tahsis olundum dedi. Yüce Allah cennete sen benim rahmetimsin buyurdu. Cehenneme de sen benim azabımsın. Kullarımdan azap etmek istediklerimi seninle azap ederim. İkinizden her birinizin dolmak hakkı vardır buyurur. Dedi ki cennete gelince o da dolar. Şüphesiz Allah halkından hiçbir kimseye zulmetmez. Allah cehennem için boşluklarını doldurmak üzere yeniden dileyeceği kimseler yaratır da... Evet, bunlar... cehennem için boşluklarını doldurmak üzere yeniden dileyeceği kimseler yaratırın altını çizin. Burada işte ravinin hatası var. İmam Buhari başka babda, tefsir babında, Hus suresinin ayetinin tefsiri babında doğru lafzı vermiş. Burada özellikle bu lafzı veriyor, bu yanlış lafız. Ravi hata etmiş, karıştırmış. Cehennem üç kere daha ziyade var mı der. Nihayet Allah ona ayağını basar ve cehennem dolar. Cehennemin bazısına reddolunup toplanır da yetişir, yetişir, yetişir der. Bir sonraki hadisi alalım. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة An Enes radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal leyusibenne akvamen sefrun minen nari bidunubin asabuha ukubeten thumme yudukhiluhumullahu cennete bifadli rahmetihi yukalu lehumul cehennemiyyune. Evet. Ve kâle hammamun kâle haddesena katâletu kâle haddesena enesun anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Recep, oku tercümesini. Bize Hişam et destevai katededen, o da Enes radıyallahu anhümeden takdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: asilerden bir takım kavimlere işlemiş oldukları günahlar sebebiyle onlara bir ukubet olmak üzere bir siyahlık isabet edecektir. Sonra Allahu Teala onları rahmetinin fazlı ile cennete girdirir. Onlara cehennemlikler denilir. Hammam İbn Yahya da bize kadede tahdis etti ki bize Enes Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tahdis etti demiştir. Leyusibenne akvamen. Evet, Enes bin Malik hadisi. Daha önceden Enes hakkında bilgiler verdik. Bir önceki hadisi açıklamıyorum. Bir sonraki derse bırakıyorum. O hadiste bazı düzeltmeler yapacağız. Çünkü bunu açıklıyorum. Sonra onu açıklayacağız inşallah. Leyusibenne akvamen. Evet. Bir takım kavimlere isabet edecek. Sef'un. Sef'un. Nedir sef? Silah. Evet. Ateşin şiddetinden dolayı ne yapması? Herhangi bir şeyin kararması. Hatta öyle kararması ki yanma sonucu neye dönüşmesi? Kömüre, yani kapkara olması. Evet, sef bu. Demek ki bazı kavimlere böyle bir karartı isabet edecek. Nereden? Cehennem ateşinden. Yani cehennem ateşi öyle şiddetli ki, Allah muhafaza, ne yapacak o kavimleri? Simsiyah yapacak. Kapkara yapacak. Aynen ne de olduğu gibi kömürün yandığındaki şey, herhangi bir şeyin yanıp neye? Kömüre dönüştüğündeki gibi kapkara. Neden dolayı? Bir zunubin esabuha. İşlemiş oldukları nelerden dolayı? Günahlardan. Bak, günahlardan, şirk koşmadan dolayı değil. Günahlar. Yani masiyet işlemişler, günah işlemişler. Böyle topluluklar var. Bu işledikleri günahlar nedeniyle ne yapacaklar bunlar? Cehennemde yanacaklar, kavrulacaklar. Öyle bir hal alacak ki beşerileri, yani derileri ne olacak? Simsiyah, kapkara olacak. Allah muhafaza. Sümme yudhiluhumullah el cennete. Sonra Allah onları nereye sokacak? Cennete. Ha, demek ki bazıları neyi inkar ediyorlar? Ya cennet ya cehennem. Önce cehenneme girip sonra nereye girmek yok? Cennete girmek yok diyorlar, değil mi? Bunu diyenler var, televizyonlarda da duyuyoruz. Bak, açık nas. Açık nas. Sarih. Demek ki öyle kavimler var ki işte günah işleyenler, günah. Öyle topluluklar, müminlerden günah işleyenleri düşünün. Bunlar işledikleri günahlar nedeniyle cehennemde yanacaklar, kaplar olacaklar. Cehennemin ateşi nedeniyle. Kömür gibi tabirse. Sonra Allah Azze ve Celle onları nereye sokacak? Cennete. Allah Azze ve Celle onları cennete sokacak. Neyle? Bifadli rahmetihi. Rahmetinin neyiyle? Fazlıyla. Yani Allah Azze ve Celle onları rahmetinden dolayı, kereminden dolayı cennete sokacak. Yoksa buna mecbur olduğundan dolayı değil. Fazlı kereminden. Mecburiyetinden, bir hak olduğundan dolayı değil. Yoksa adam günah işlemiş. Meşiyetinde. Niye soksun ki? Değil mi? Burada ne demek istiyor? İmam Buhari demek istiyor ki işte Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle o günahkarlar nereye girecek? Cehenneme, işte cennete girecek. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ne olacak? Onlardan ne olacak? Yakın olacak. Sonra yukallahum el cehennemiyyun. Onlara ne denir? Cehennemlikler denir. Neden? Neden? Cennet ehli onlara cehennemlik diyecek. Neden dolayı? Neden? Karartılarından dolayı. görünce kapkara olmuşlar, simsiyah olmuşlar. Onlara ne diyecek? Ha, cennet ehli cehennemlikler diyecek. Diyor ki gale hammam gale haddesena katade haddesena enes. Yukarı bakın ilk senede. İlk senede bakın. Ha, ilk senede bakın hadiste. Ha, İmam Buhari'nin bunu niye verdiğini göreceksiniz. Ha, ilk senette katade, dikkat edin senede bakın Arapçasına. Gördük mü senedi? Ne diyor? Gatade an Enes diyor, değil mi? Gatade an Enes. Dikkat edin. Gatade an Enes. Katade Enes'ten. Şimdi Katade tedlisiyle meşhur bir ravi. Yani Enes'ten işittim demiyor. Enes'ten rivayet ediyor. Yani acaba doğrudan işitti mi ondan Enes'ten? Yoksa bir başka kanalla mı, bir başka vasıtayla mı aldı? İmam Buhari Katade'nin bu rivayetini ananeli bir şekilde verdikten sonra diyor ki evet işittiğine delil şu senettir aynı zamanda. Nedir o? İkinci senet işte. Nedir o? İkinci senet. Dikkat edin. Katade gale haddetena Enes. Katade dedi ki bize kim haber verdi bunu bizzat? Kim konuştu söyledi? Enes. An yerine haddetena'yı koydu. Gördünüz mü? Ne yaptı? O işkale, probleme son verdi. Biri çıkar der ki Katade bunu kimden işitmemiştir? Enes'ten, belki başka birinden almıştır. İmam Buhari ondan anla rivayet etmiştir. Der. İmam Buhari bunu gördüğü için başka bir tarikten de ne yapmıştır bunu? Rivayet edip altına aynı metini içerdiği için direkt senet olarak ne yapmıştır? Koymuştur. Ha, demek ki bu insanlar her ne kadar cehenneme giriyorlarsa da imanları olduğu için bu imanları mukabili Allah onlara rahmetini ihsan ediyor. Rahmeti onlara yakın. Kime göre? Ebediyen cehennemde kalacaklara göre. Çünkü onların iman ve neyi var? İyilikleri var. İman ve iyilikleri. Tek başına iyilikleri yok. İman ve iyilikleri var. İkinci senette de ne yapıyor? Katade'nin neyine? Bu ananesine, işgaline son vermiş oluyor. Bu hadisin de bize verdiği bu. Gelelim bir önceki hadise. Evet. Bir önceki hadise Ebu Hureyre hadisi. Bunu bir daha ders açıklayacağız. Ama şunu söyleyelim. Bu hadisi biz bu konuyu, Ebu Hureyre hadisinde geçen bu konuyu daha önce Allah Azze ve Celle ta ki ayağını koysun meselesini incelerken ne yapmıştık? Almıştık. Bu meseleyi ne yapmıştık? Almıştık. Muhtemelen sizde 13 nolu hadis. Bir bakın Enes hadisi ama. Ebu Hureyre hadisi değil. Muhtemelen 13 nolu hadis. O da katlanıyor. Muhtemelen 13 nolu hadis. Bir bakın bakalım. 13. Bende 14 çünkü. Evet, 13 nolu hadis. O 13 nolu hadisi bir oku. O konuyu hatırlayalım. Bir daha ders inşallah. Aynı konuda. Bu Ebu Hureyre hadisi, o Enes hadisi. Oku bakalım Ali. 13 nolu hadisi. Karşısına yazın. Bizde 13 diye ki bilin. Bize şube katar eden o da Enes radıyallahu anh'ten tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennemin içine kafirler devamlı atılır durur. Buhari şöyle dedi. Bana Halife İbni Hayyat şöyle söyledi. Bana Yezid İbn Zuray tahdis etti. Bana Said İbn Ebi Arude tadeden, o da Enes radıyallahu anh'ten ve yine bana Yezid İbn Zuray ile Mu'temir İbn Süleyman'dan o şöyle demiştir. Şimdi bakın orada Enes'ten. Burada kimden gelecek bu hadis? Farklı bir lafızla Ebu Hureyre'den. Oku şimdi hadisi. Ben babam Süleyman'dan işittim. O da Katade'den, o da Enes İbn Malik'ten ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennemin içine kafirler atılır durur. Cehennem de daha ziyade var mıdır? Nihayet alemlerin Rabbi ona ayağını koyacak da cehennem bazısı bazısına toplanıp dürülecek. Sonra cehennem, ya Rab senin izzetine ve keremine yemin ederim ki yeter yeter diyecek. Ve cennet ise içine girenlerle devamlı artıp büyüyecek. Nihayet Allah onun boşluğunu doldurmak için yeniden bir takım halk yaratıp da bunları kalan cennet fazlalığında iskan edecektir. Evet, dikkat edersen burada cennet için Allah boşluk yaratacak ve oraya girenleri ne yapacak? Yeniden yaratıp oraya koyacak. Burada ise sizin metninizde geçen de cehennem için boşluk yaratacak ifadesi var. Altını çizdirdim. Bu ravinin hatası. Aynı hadisi Ebu Hureyre'den İmam Buhari tefsirde rivayet ediyor. Cennet için boşluk yaratacak diyor. Onu bir daha ders alacağım. Bu ders girmiyorum. Yoksa uzayacak. Kısaca Allah'ın rahmeti hakkında söyleyeceklerimiz bu. Bir daha ders o hadisi de alacağız. Tembihimizi yaptıktan sonra inşallah evet, imsaka geçeceğiz. Allah Azze ve Celle'nin semavat ve arzın ne yapması, tutması, avuçlaması meselesine geçeceğiz inşallah. Evet. Bu konuyla alakalı sorusu olan var mı?